جاءوكم کل شراشی دیتا ستا قالو نوائدوی آمنا منگم ایمان روڑے دے وقد دخلوا بالکفر و بیشک دیرادن نشیو پاقی دے دو کفر سرا اے حبیب استا مجلستا وهم قد خرجوا به او دوی بیشک اوتی دی به دغه کفر سرا والله عالم والله خپو هده بما کانو یکتمون پاس چی دوی پټوی وتراوینی بکثیرن ډیر منهم دوینا یسارعون فی الاثم چی جلدی بکوی پکار د گنا کې والعدوان او د زیاتی کې واکلهم السحت او په خړولو د دوی د حرامو کې لبئ سما کانو یعملون خامخا بد ده هغه چې دوی کوم عمل کوي لولا ینهاهم الربانیون ولې نمن کول دوی لر الله وال پیرانو والاحبار او عالمانو عن قولهم الاثم د وینا د دوی د ګنا نه او اکلهم السحت او د خوړلو د دوی د حرامو نام لبې سما کانو یصنعون خامخا بد ده هغه چې او دې یصنعون کوونکی او د آیات د دې خبرې دلیل هم ده لکه قران کې دا سړي ډېر آیاتونه دي دا یو مسله ده چې آیات دعوت او تبلیغ او دین ترابلل دا د نورو متنو ذمہواری مو او کې आवाज دې امت ته دا آیاتونه او دا سنور ډیر آیاتونه د دې دلیل له لکه څنګه په دې امت باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر او دعوت ال الله د خپل وس مناسب ضروری او لازم دی نو دا یوازې د دې فریضه نه او بلکې په نور امتونو مو کچره دا پای ونه نو بیا الله رټنه ولولې ورکه لکه په دې امت په عالمانو پیرانو باندې دا ذمہواری ده نو د پخوانو امتونو په پیرانو عالمانو باندې دا ذمہواری وا چې الله دین طرف ته خلق راولي د منکرات نه به خلق منی کوي نو دا فریضه دا غیم واو د دې امتم دا د دې امتم دا دغه مردا چې دې امت باندې لګ ذمہواری دی او جن سیوا دا چې رستو بل پیغمبر ناراض او هغه امتونو کې خو دا یو پیغمبر نه پس بل پیغمبر راتلو خو ذمہواری د دعوت ال الله او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د خپل وس او طاقت مناسب دا پټول امتونو باندې دا ذمہواری وو وقالت اليهود اوائی یہودیان ید اللہ مغلولا چی العیاذ باللہ لاس دا اللہ مغلولا تڑل شوے دے بن کھڑے شوے دے اصل کی اہل علم لکلی دی یہودیانو دا کفر دا گستاخی او دا اللہ دا شان عالیہ بارکی دا بیزتی گم احوال اللہ قرآن پاک کی ذکر کری دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نمخ کے دا مدینے یہودیان و عالم علیان دیر مالدارو زکا حرام طریقے سر دا خلق و نمال بے حاصلولو خلق و بورکولو دا نبی علیہ السلام دا ہجرت سر اکثریت دا خلق و مسلمانان شل نو دا دیغ خرچے مرچے او پیسے بند شوئے نو دی ظالمانو پزید دی چې پخپل ناکار عملی دا خبره دیتے نسبت کرے دی ظالمانو یا العیاذ باللہ دا اللہ لاس تڑل شیرے یعنی العیاذ باللہ اللہ بخیل لے او دا گستاخی خبری شروع کی نو اللہ رب العزت دا غی دا حال ذکر کئی او دا پدے کی بازی خلقو ویلیو خنور پی رضاو نزکے نسبت ٹھولو تو کو نسبت زکا ٹھولو تو کو امام قرطبی ذکر کری دائی کی ددائیو ناکار مولاو فنحاس ابن عازورا نوید اللہ لانت دی پاغدہ خبراغ کڑیو مال کی کمی راغ خلق بورت ورکولنا ندی ظالم دبخل نسبت رب کریم تو کو وکل چې دی باز خلکو دا خبره کوله نو نور انکار ونکو نو دا داسې ده لکه د ټولو يهوديانو خبره وا دا لکه د ټولو يهوديانو خبره وا وقالت اليهود واي يهوديان يد الله مغلوله لاس د الله بن کړه شوی دی، یعنی مونږ ترا کینا. او دغه شان ګوره نسبتی سوره آل عمران کې مکړه وګوره تاسو سلورم مبارکی یو سل یو اتیا نمبر آیات کی تیرو، التیم دغشان د گستاخی نسبت کړو. آیات یو سل یو اتیا ایم کی وئی فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لقد سمع الله بشكا وردل والله قول الذين ونادى هغكسانو قالوا تغيويلو ان الله فقير وبشكا الله فقير ومحتاج دل عياذ بالله ونحن اغنيا او منغ مالدارانيو. دام دي يهود كلمات او دي آيات مباركة كند اي حال ذكر كي. وقالت اليهود واليهوديان يد الله مغلولا، لاس دا الله بند کړه شوی دے تړل شوی دے، غلت ایدیهم بند کړه شی لا سند دوی. دته وی جمله دعائیه داد مسلمانانو مومنانو د تعلیم دے چې د داسې دشمنانو په حق کې دا دعا کوي چې د دې لاس دې بند کړې شي، غلت ایدیهم بند کړې شي، او دې تړلې شي لاسونه د دوی. د لاس تړلو نه څه مراد دي؟ نو بعض اهل علم خویلی دا دنیا و آخرت کې وایي، لکه اکثر یهودیان هغه په دنیا کې د لاس او خپو نه تړلې شول او مسلمانانو د جهاد د برکت د وجې نه په قید کې راوستل. الله وی لاس دې دیو تړلې شي، یا په ورځ د قیامت د دغ يهوديانو په لاسونو او خپو کې به اتکړی واچولې شي، زنجیرونه به واچولې شي، او د جهنم اور ته براخ کې شي. غلت ایدی همدا معنا و، یا غلت ایدی همدا کنایه و د بخلا. نو دا د خیر و سرات دي په دنیا کې په تمام انسانانو کې ټولو کې لوی بخل دا په يهودو کې دی. د دنیا اشدترین بخیلان دا یهودیان دي دغه خیرو د وجنه، او دومره بخله کدی سره څومره مال او دولت ډیر شي خدای به اظهار د فقر کوي، اظهار د احتیاجی به کوي. غلت ایدی هم الله وی بند کړي شي لاسونه د دوی. دا دنیا و اخرت کې دایره پاره خیری، لکه دغه د مدینه منوره یهودیان سو شړل شول، سو قتل کړې شول، سو جلاوطن کړې شول، او لاسونو کې اتکړی زنجیرونه ورته واچولې شول، او پرز د قیامت خو بدای تا زنجیرونه اتکړی چولې شي. غلت ایدی هم بند کړې شي لاسونه د دوی، ولعنو دای پلانت کړې شي دی بما قالو، په سبب دا وسو چې دی ویلې دی. او لعنت مانا سو دا اللہ دا رحمت نا لری کے دل، دای دا اللہ دا رحمت نا لری شوی، او دا اللہ دا غضب او دا قہر مستحق جوړ شوی. دا دا صد وجنا بما قالو، دا ما یا مصدریو پا دی بما کے، یا دیتا وی ما موصولا، نو که موصولا شی مانا بشی باللذی قالو، او قالو ہو کے اغا ضمیر عائد اغا محذوف تے، اے بالذی قالوه یا دا ما مصدریہ دا، نو بما قالو معنا بشی بقولهم، ولعنو بما قالو او دی پلانت کڑی شوی دی بما قالو، پسبب دی ویناد دوی یا پسبب دا غس چ دی ویلی دی. بل یداه مبسوطتان، بلکہ لاس دا اللہ لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی، مبسوطتان فراخ دی. اور پخوا مجسمہ و جہمیہ بی دین اڈلی تیرے شوی، مجسمہ اڈلو لوی چل عیاذ باللہ دا اللہ دا جسم و دی سیزنو قائلو. زمون دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانان و مسلک دا دے چ اللہ پا قرآن شریف کی کل ازان تا نسبت دلاسو کئی کل دمخ کئی، نو دیتا متشابہات وجہ متشابهات غیل وی چې پاغي و ایمان روړي داغي کیفیت بدل لګي الله ځان ته اثبات د یدین وکړي نو دا د الله په صفاتونو کې یو صفت ده مونږ د دې په کیفیت نه پويګو څنګه چې د الله د شان عالیه سره مناسب ده بل یداه مبسوطتانی بلکې لاس د الله څنګه چې د الله د شان سره خایيږي فراخ دي یعنی رب کریم کی جود او صحابہ شپا او رز بندگان او ته رزق دروازه را کو لوکڑی او د رزق دروازه بندینا ينفقو خرج کوي کیف یشا سرنگی چخو خشی چال ډیرای چال کمای چال رزق کی تنگی را ولی چال ډیری ډیروال را ولی ينفقو خرج کوي کیف یشا سرنگی چ د الله خو خشی وليزيدن او خام خازياتوي كثيرا ډيرو تمنهم د دوينا ما هغه کتاب انزل اليك چرالي گله شوي د اي حبيب تا تامر ربك استاد رب د طرفنا ندي يهوديان ته زياتي طغيانن سرکشي وكفرا وكفر د قران مخکم په يهوديانو کې کفر او سرکشي موجود و خو د قران پاک د مخالفت سره هغه سرکشي او کفر نورم سیوا شو قران پاک کې ګور الله دو فائدې ذکر کړي چې څوک یې معنی عمل په کوي نداغي په ایمان کې زیادت او بڑاوي راځي او چې څوک د کتاب الله نه انکار کوي نداغي بیماری نورم سیوا کوي ادا تاسو لتیر سوره توبه کې وګورئ پا آخر دے سورہ توبہ کی یو لسمہ پارا کی اگر آیات مبارکہ یو سل پینوشنم آیات تے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وماتوا وهم كافرون مخکې آیات یو سلسله رښتم کې وې چې قران یو صورت نازل شي مؤمنان واوري پاغي ایمان راړي عمل پیو کی نداغي په ایمان کې زیادت او سیواواله راشي وام الذين ورچا کسان دي فی قلوبهم مرض چې داغي زرونو کې مرض ده فزادتهم رجسن نو زیاتوی دیلر دا قرآن نازل دل گندگی لارسهم سرد آغا زڑی گندگی ددوینا وما تو وهم کافرون او ملکی گی دویوی دی کافر دا شان سور بن اسرائیل کی مراغلی چه قرآن سوک دا شفا پتور استعمالی پیل نسم پارو گو رئی سور بن اسرائیل آیات دعا تی آئے مگو رئی اللسم پاردہ سورت دے سورے بن اسرائیل او آیات گرئی دعا تھی آئیم چہ قرآن سوک دے شفا پتور استعمال ایمان پر آڑی عمل پر کئی نداغی بیماری ختمی یو ایمان اللہ سوا کئی او چہ سوک تے انکار کئی داغ بیماری نورم بڑاوی گی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ را نَازِلَ وَاللَّهُ وَيْمُنْغَ دَ قُرْآنَا مَا هَغَا هُوَ شِفَاءٌ چِغَ شِفَادَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ او دا قرآن رحمت دے دا پارد مومنانو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا نزیات ای دا قرآن ظالمانو تا مگر نورم نقصان او تاوان نو دے دے کم وئی وليزيدن او خام خازيات وي كثيرا منهم ديرت دوينا ما هغ كتاب انزل اليك چرا نازل کړي شوی دی اليك تا تا من ربك استاد رب د طرفنا طغيان و كفرا سرکشی او کفر والقينا بينهم العداوه او چول د مونږ په مند دوی کې دشمنی والبغضاء او بغزنا الى يوم القيامه او ورځې د قیامت پورې دا بینهم نسوک مراد دي نو يهود او نصارا یادې چې د دوی په منځ کې عداوت او بغض شته وګوره د اسلام مقابله کې دا ملت واحد ده. دا مخ کې یاد کې در لتیر شول چې دا د یو بل دوستان دي. وګوره د اسلام د مسلمانانو په مقابله کې يهود او نصوارا یو شی دي، خو په خپل منځ کې عداوت او دښمنی شته. يهوديان نصواراو ته کافر وای، نصوارا يهود ته کافر وای، او دومره دښمنی ده چې يهوديانو د نصواراو پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام د قتلولو کوشش کړو. اوسه مېدا داول لري چې موږ څه کړې، موږ قتل کړې دي. او نصوارا د دې خبرې گواہی کوي چاو دی يهوديانو د لاس زمو پیغمبر څه شوی شهید شوی دي. تخپل منس کې د دې عداوت او دښمنی شته. یا بینهم نه مراد دادی، ګوره يهوديانو کې مختلف ټولي دي، په نصواراو کې مختلف ټولي دي. لکه نبی علیہ السلام فرمایلو يهوديانو کې دو او یا ډلې وي، او دا ټول ډلې یو بل مخالف وي. دارنګه نصواراو کې مختلف ډلې وي. والقینا بینهم العداوتا، او چولی د مونږ پیدا کړی د مونږ په مند دوی کې العداوت دښمنی، والبغضاء او بغضنا. دا عداوت او د بغضوا په منځ کې فرق دا دی، عداوت سرګند دښمنی وي، او بغضوا غ دښمنی ته وای چې پټوي، بغض پټ ساتي سره. الیوم القیامه، ورځې د قیامت پوری، تر قیامت پوری د دوی په منځ کې بغض دی، عداوت دی. او دام یاد لرئی دا دشمنی پا خپل زیده قرآن ویری. دا مونگ او تاسو دا پارا کزنی وقت دا طولو کافر اتفاق راغلے، دا زمونگ دا بد و اعمال و سزا مونگ تا ملوی. نن زمونگ تش برای نام اسلام پاتی دے، برای نام اسلام دے، نو دا دا اللہ دا طرف نا پا مونگ بانے عذاب مسلط دے. کلما اوقدو نارن، کلما اوقدو نارن، ہر کل چی دی بل کی اور، للحربی دا پارا دا جنگ دا مسلمانانو، مسلمانانو تسمکر او فریب لٹائی، اور امیشہ دا پارا دا یہود و نسواراو تر قیامت با محنت سی مسلمانانو لبا اور بلائی، مسلمانان با پا تکلیف کئی، پا خپل منس کی پا جنگ بیڑائی. دا سی منافقان با پیدا کئی چاہی با مسلمانانو سر جنگی گی. کلما اوقدو نارن، ہر کل چی بل کی دی نارن اور، للحربی دا پارا دا جنگ دا مسلمانانو، اطفا اللہ نو اللہ غمڑ کی مٹاوی کی. دی مکرونا و فریبونا جوڑی کچھ مسلمانانو کی ایمان وی دین وی، نو دا اللہ مدد و نصرت برازی، او دا اور دا بمڑ کی گی. ویسعونا و کوشش کوی دی فی الارض پزمک کی فساد، آد فساد پیلا اولو. قرآن پاک دا وای چې مفسدین او پزمک کی فساد دا پیلا اولو والے یهود و نصوارا دی. نن ګور قرآن سو وای او غوی صحیح مسلمانانو ته وای چې مفسدین دا دی، او دا دشګر دی، او دا منافقان مسلمانان هم دای په خلی باندې غنی دای صحیح مسلمان ته وای چې دای صحیح وای. تاسو ګورئ نا هغه صحیح مسلمانان زمونږ په دې ملک کې رانی سي، زمونږ په دې ملک کې رانی سي، او يهود او نسوارا او ته ور کوي، او د علماو د حکومت سره ایس فرق رانغه پاږي. یو طرف لایو موږ اسلام جوړو، یو مسلمان دې منافقانو نه خلاص نه، یو مسلمان نشي خلاص ولے اسلام را وصل خو غټه خبره ده. ایس فرق پاږي کې رانغه هغه مسلمانان وجلې کیږي، شهیدان کیږي. دا د دې ترتیب د چې دای پزمکه کې الله وی فساد پیلا وی، ویسعون فی الارض فسادا، کوشش کوي دا يهود او نصارا پزمکه کې د فساد. والله لا يحب المفسدين، الله محبت نساتی د مفسدان سرا. مفسدان د الله خوخ ندی، د رب العالمین ور سره مين ندا. ولو ان اهل الكتاب کچره ودا کتاب والا يهود او نصارا آمنو چی ایمان روڑے وے، ایمان نمراد ایمان شرعی دے، پا قرآن ایمان روڑے وے، پا آخری پیغمبری ایمان روڑے وے، آد اخپل کفریات و شرکیات یہودیت و نصرانیت پریخ وے. ولو ان اہل الكتاب کچرے وے دا کتاب والا آمنو چی ایمان روڑے وے، واتقو او تقوی اختیار کرے وے، دا اللہ نے یریدلے وے تقوی سلوئی، دا اللہ اوامر پزے زے روڑل. در رب العالمین دنا فرمانو نظام ساتر زکا تقوا وی دیتا اتیان د اوامرو او اجتناب د نواهیو تا وَتَّقَوَوْا دَ اللَّهْ نَيَرِدَ لِوَي لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ نُخَامَ خَالَ رِكَرِ بَوِي مُنْ دَدْوِينَ سَيِّئَاتِهِمْ گُنَاهُنَ دَدْوِيب زکر ایمان سر ما قبل طول گناہنا اللہ معاف کی اسلام سر حقوق العباد و حقوق اللہ طول معاف کی لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ خام خال لرے کڑے بوے مونگ ددوی نسی آتیہم گناہن ددوی تمام وارا علوی گناہن بمورت ماف کڑے وے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ او خام خاور دنکڑے بوے مونگ دوی جنتنو دنعمتنو تام بیا گوری سر وقالت اليهود واليهوديان يد الله مغلولا لاس د الله العياذ بالله تړلې شوی دی او دي ظالمانو دا غلط نسبتونه الله تکول غلت ايديهم بند کړې شي لاسونه د دوی علماء لیکلي دا خو د کافرانو يهودو خبره ده او سم باز خلکو سره حرام مال وی ګډ وډ مال وی نو که الله په خپل عذاب راولي او ذلیل کی نو بیا د خلین اس په کس پورې روباس حرام مال را جمع کړی الله رب العزت د حرام مال د وجه نه کړ دنیا کی گرفتو کیو نیولو کی نو دغه حرام خار بیا غړي وړي خبرې کوي او دای د خلین کفر خبرې روز د الله د شان عالیه بارکه د ګستاخی خبرې روز غلت ایدیهم بند کړی شي لاسونه د دوی ولعنو او دای په لعنت کړی شي دی بما قالو و سبب دا غس چی دی ویلی دی بل یداهو بلکی لاز دا اللہ لکسنگ دا اللہ دا شان سر خائی گی مبسوط توانی فراخ دی ینفقو خرج کوی کے فیشا سرنگ چی خو خشی بندگانو بانی در رزق دروازے بندینا دخپل مشیت مطابق چا تلگو چا تڑیر چال پا تکلیف او چال پا راحت ورکی وَلَيَزِيدَنَّ او خام خازیات وی کثیرن ډیر ته منهم د دوینا ما هغه کتاب انزل الیک شرا نازل کړي شوی دی تا ته حبیبا من ربک استاد رب طرفنا طغیان او کفر سرکشی او کفر والقینا وچولد مونږ بینهم العداوتا پمند دوی کی دشمنی والبغضاء او بغزنا الى يوم القيامه ورزيد قیامت پوری کلما هر کلا او قدو چ بلکی دی نارن اور للحرب د پار د جنگ د مسلمانانو اغیل سم کرنا فریبن شرون او لټی اطفا الله نو مړ کی الله غا ویسعنا او کوشش کیدا یهود او نسوارا فل ارض فسادا پزمک کی فساد پیلا اولو واللہ لا يحب المفسدین اللہ محبت نساتی دا فساد کو ان کو سرام ولو ان اہل الكتاب کچرو اہل کتاب آمنو چیمان روڑے وے واتقو او دا اللہ نیرے دلے وے لکفرنا خامخال رکڑے بوے منگانہم ددوینا سیئاتہم گناہن ددوی ولا دخلناهم او خام خاور دن نکڑے بوئے مونگ دوی جنات النعیم جنتنو دن نعمتنو تا بس ولو انہم کچرے و دوی دا اہل کتاب یہود و نسوارا یادی ولو انہم کچرے و دوی اقام التوراتا چی عملی کڑے وے پا حکمونو دا تورات شریف والانجیل آو پا حکمونو دا انجیل شریف وما او حغ کتاب انزلا چرا نازل کڑے شید الیہم دویتا من ربهم دا طرف درب دا دوینا وما انزل الیہم من ربهم نمراد قرآن پاک دے او دیدے کدا سوال پیدا کی دو سوچ کوئی چې د قران دراتلو سره تورات او انجیل شریف منسوخ شوی نو سره یو اقام التورات والانجیل چې عمل کړو په تورات او عمل کړو په انجیل باندې نو دا یو جواب علماء دا ذکر کړي چې کله قران نازل شوی نو او تورات شریف موجود و ناغ قابل دا عملو او چکل انجیل موجودو قرآن نوراغلے نو انجیل قابل دا عملو دا قرآن پاک درات لو سرا تورات و انجیل شریف منسوخ شوی یا علماء دالی کلی چپ تورات و انجیل شریف کے دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت خبری وی دا قرآن پاک دا حقانیت خبری وی نو پا تورات و انجیل کی دغ خبری منسوخی نئی دغ تیادی وسن تورات والاولا پا تورات بان عمل سدے چی تورات شریف کی دا قرآن و دا نبی علیہ السلام دا صداقت کمی خبری دی پاغی ایمان روڑی او اخیرنے کتاب او اخیرنے پیغمبر امنی او انجیل والاو دا پارم دغ طریقہ دا ولو انہم کچرے ویدوی اقام التورات والانجیل چھ عمل کڑے وی پابندی کڑے وی پا حکمون دا تورات شریف والانجیل او دا انجیل شریف وما اوہا کتاب انزل الیہم چرا نازل کڑے شوی دے دویتا مر ربہم دا طرف درب دا دوینا کتاب اللہ بانی ایمان او عمل اختیار کڑے وی لَأَكَلُوا نُخَامَخَا خُرَاق بَكَلَ وَدْوِي مِن فَوْقِهِمْ دَ بَرَ طَرَفْ دِدْوِينَا بَرَ طَرَفْ نَ خُرَاق سَدَي یعنی باران با د ضرورت مطابق وقت پا وقت کی دے وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ آو خَامَخَا خُرَاق بَكَلَ وَدْوِي لَام دِ دَخْبُو دِدْوِينَا یعنی اللہ دَ زمکِنَ مِوِي بَاغُنَا دَ بَرَ زَرْغُنُو لِ او دمر بویچ ردی ضروریات دا زندگی و پاغیبانی پورا کی دے نو دا برا نا خوراک دا دے چی دا آسمان دا طرف نا باران بوری دے او دا اللہ غا خیرون او برکات برا نازلی دے او دا کتا طرف نا خوراک دا دے چی دا زمکی نا نباتات او خیرون با اللہ را زرغنو لے یو مانا پایا تی مبارکہ کی دعویٰ او امام مجاہد رحم اللہ دام ویلی چی گورم میوی دانی دو قسم ای زن دا سیوی چونے دا برننی ولی لکا بازی میوی باغون دا سی دی چی بوٹو برننی ولی نو زن دا سی دی چی آغا پزمکا کی دن نوی نو امام مجاہد ویل اکلو من فوقهم نا اغا میوی مراد دی چی دا برن رازوندی دی او دا من تحت ارجلهم نا آغا فصلون مراد دی چی آغا دا زمکی پویخ کی زن فصلونا دا زمکی پویخ کی اور او باسی نیمام مجاہد وی المرادو لئن تفعو بکسرت ثمار الاشجار وغلال الزروع او باز علماء لکلی چی دا برا نسشے دے وی برا نمراد بادشاہان دی دا بادشاہان و پزلونو کی با اللہ رحمت چولے وے دا عدل و دا انصاب بادشاہان بوے دا رعیت سر بے ظلم نوے کڑے خدا بکلے وے چی دا خلقو پا قرآن بانے عقیدہ و عمل وے او من تحت ارجلہم نمراد سدی یعنی لالان دی عوام با دا بادشاہان و تابے وے دا ماتح بتابے وے لکا اولاد شو کشران شل دا بتابے وے لأکلو خام خا خوراک بکڑے وی دوی من فوقهم دا بر طرف دا دوینا ومن تحت ارجلهم اولان دا خود دوینا یعنی دا ہر طرف نا برکات برا کلا ہوئے منهم زنی پا دوی کی امتن یا وڈل دا مقتصدتن حق پرست دا عادل دا انصاف والا دا دی کی یا وڈل دا سشتے چی غی کی انصاف دے مقتصدتن ماناوت وائفتن عادلتن غیر غالیہ دای کی او انصاف والا ڈلشتا چی اغا دا حد نتجاوز نکے او دا سوکو دا اغا خلقو چی پا نبی علیہ السلام ایمان روڑے ہو مراد دی او گورا اقتصاد ستوئی اقتصاد درمیان روی توئی دل تک اقتصاد پا عقیدہ و عمل دواڑو کی مراد دے پا عقیدہ کی اقتصاد دا دے درمیان روی چے نو خود سنت نہ کمیوی نہ زیاتیوی بدعات و رسومات نی نو دیتا اقتصاد فی العمل او فی العقیدہ وی منہم امت مقتصدہ زنی دا دوینا یا وڈالا دا مقتصدہ حق پرست دا عقیدہ کم دے اقتصاد پسی روان دیو پا عمل کم وکثیر نو دیر منہم دا دوینا سا ابد دے ماہا غی عملون چی دوی کم عمل کئی اگر دی آیات مبارکم ہوتا سلداؤ خیلا چی دیمان او دا صحیح عمل لکا پا قبر و خیرت کی بدلی دی ندیمان او دا نیکو عمال او دا وجہ نکل دنیاوی برکاتم اللہ را کلاوی دنیاوی برکات دا دا ایمان او دا عمال او دا وجہ نرا کلاوی گی کل دا بازی گناہنو وجہ نا پا انسان بانی پا دنیا کی قسمہ قسم تکالیف رازی پا آغی کی او دا رزق تنگیم دا گورا کل پا نیکان او لیاو رزق تنگیوی خدا آغی درجاتو چتی گی کل یو نافرمانت دنیا کی سزا ملوی لکه وګورې تاسو دا مضمون قران زې په ډېر ذکر کړي سوره اعراف وګورې نهمه پاره کې سوره اعراف وګورې آیات وګورې د سوره اعراف 96 نمبر فرمای ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم 96 نمبر آیات تے دا نہم پاری سورہ آراف ولو ان اہل القرا کچرے ویدا کلو والا دا خاریو والا آمنو چی مان روڑے وے واتقو او دا اللہ نیری دلے وے دا اللہ او آمیر پزیزے روڑے وے نواہیو نے زان ساتلے وے لفتحنا نخام خارا کلاو کڑے بوے منگا علیہم پدوی برکات من السمائی برکتنا دا اسمان دا طرفنا والارض ویو دزمکی دا طرفنا دیمان او دا تقوی سرا پا دنیا کم دا اسمان او دزمکی برکات اللہ را کلاوی ولیکن کذبو لیکن دید دروغو نسبت کڑے دے دید دروغو نسبت کڑے ہو فَأَخَذْنَاهُمْ نُرَانِ وَلِيُمُنْغَا غُوِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَهَغَ سَبَانِ چُوَ غَيْ كَسَبْكَ اُنْكِ لدا دی ایمان او دا تقوا غا برکاتی ایمان او تقوا علماء ستا وی ورہ ایمان او تقوا کل دیتم وی دا قرآن علم و عمل تا ایمان او تقوا وی چپا قرآن علم ام دے و عمل ام دے ندیتا وی آمنو واتقو او دی لکل وی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم دارنګ یو غره سوره هود دولسمه پاره کې دا مضمون الله رب العزت ذکر کړی دی آیات 25 استم غره د سوره هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ حضرت ہود علیہ السلام پل قوم توئی ویا قوم استغفروا ربکم اے زما قوم بخنو غاڑی دخپل ربنا داکم کفر او شرک مکڑے گناہن مکڑی دین بخنو غاڑی ثم توبو الیہ او بیا دی الله له توبه وباسي آئندک لک وعدو کوي چې موږ به گناهونو کفر او شرک ته نږدې کی ګنا نو چې کله داسې وکي دنیوي فائدہ بس شي یورسل السما علیکم مدرارن روبلی کی باران پتا سبانی مدرارن دیر د حاجت مطابق ویزدکم قوتن او زیاد بکی تاسل قوت و طاقت الی قوتکم د موجود قوت و طاقت ستاسو سرا ولا تتولو مجرمین مگر زی مجرمان نو دا د تقوا د استغفار او د توبې دنیوي فواید ذکر کړي دا رنګ دي صورت پدری میات کې ویلي سورې هود د دغه صورت سورې هود درې میات وګورئ چې د استغفار او د توبې سره دا الله سور سور وادي دي درې میات کې وای وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى وان استغفروا دا چې بخنو غواړی ربکم د خپل ربنا دا کم جرمونه او نافرمانی مکړی د دې بخنو غواړی ثم توبوا الیه او بیا توبه او باسی دغه الله تا نو د توبې او د ګناه د پرې خودو دنیوي فائده سره یمتعکم متاعا حسنا فائدہ بدر کی فائدہ خیستہ پا دنیا کی حلال رزق د سکون دی اطمینان زندگی الہ اجل مسمی تر نیٹھی معلومی پوری چھ مرگ دے ویوتی وربکی کل ذی فضل فضلا ار یو خاون دنی کمل تا بدل داغ دنی کمل دا د تقوی د توبی د استغفار دنیاوی فوائد ذکر کئی لکو گر ادھا شان اللہ ذکر کری دی سورہ جن وګورئ یو کم دیر شمه پارکی چې د قران او د سنت او د دین د منلو دنیوي فائدې سي یو کم دیر شمه پارکی سورہ جن راضی داغه آیات شپاړسم وګورئ وعلا واستقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما ان غدقا شپالسم آیات تے دیو کم درش میں پاری سورہ جن وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا اللَّهُ وَيْكَ بَرَابَرْ شَوِدَا خَلَقْ عَلَى الطَّرِيقَةِ پَلَارَدِ اسلام دا ټول خلق د قرآن و سنت پا برابر لار روانوے نصب شوئے لَأَسْقِنَاهُمْ خَامَ خَاسْ قُولِ بَوِ مُنْقُدْوِي بَانِ مَا أَنْ غَدَقَا اُبَدَيْرِ باران به با وخت په وخت کې دے د رزق برکات موي لاسقيناهم ما ان غدقا خامخاس کوله به مون په دوی ما ان غدقا وګډيري دا رنګ دي پار کې وګوري دی یو کم درشم کې سورې نوح مخ کې تیر شوه د یو استغفار سور سور فائدې الله ذکر کړی وګوري آیات مبارکا آیات مبارکو گرئی لسم آیاتو گرئی دارنگ دغه مضمون پایات سلورم کم دے فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا فقلت نوح علیہ السلام و اماد اخبر امت تویلی استغفروا ربکم بخنو غاری دخبر ربنا چا کی چې سو ګنا دا او سو نقصان دے داغه بخنو غواړی انه کان غفارا بشک دا الله بخون کې دے ډیر بخون کې دے یو خو بدر ته ګنا معاف کی د قبر او د آخرت معامله به درست شي او دنیا کې د توبې استو او د ګنا د پرې خودو سو فائدہ دا یرسل السما علیکم مدرارن روبلی کی باران پتا سو مدرارن دیر د حاجت مطابق و یمددکم باموال و بنین امداد بو کتا صرف مالونو پزامنو و یجعل لکم جنات و بگر زویتا سو د پار باغونا و یجعل لکم انہارا و بگر زویتا سو د پار نهرونا دیو استغفار دا دمر فیدی اللہ ذکر کے دو دی آیات مبارکہ کی موئی ولو انہم کچره و دوی اقام التوراتا چې عمل کړي په حکمونو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف وما وا کتاب انزل الیہم چرا نازل کړي شوی د دوی تا مر ربهم د طرف د رب د دوینا ځکه دا قران ار چاته الله را لېګلې سمره انسانیت او پیریان چې په دې ځمکه آباد دي دا د ټولو لپاره الله را لېګلې لا اکلوا نخامخا خوراک بکړه وې دوی من فوقهم د بر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپود دوینا یعنی د هر طرف نه برکات برا کولاوې منهم زن پدوی کی امتن یوڑل دا مقتصدہ انصاف والدل دا حق پرست دل دا وکثیر منهم او ډیر پدوی کی سا اما یعملون بد دے حق چغوی کم عمل کئی وکثیر منهم او ډیر پدوی کی سا اما یعملون بد دے حغ چدوی کم عمل کئی دیو جن سمر مسائب و تکالیف دنیا کی رازی نکل خود نیکان و مسلمانان و درجات پہ اللہ بلندے ورنہ قرآن یو قاعدہ ذکر کرے جس مصیبت رسیگی نو دخپلو اعمال دو جن رسی سمر مسائب و تکالیف و پریشانی چی انسان ترازی نو دا دخپلو اعمال و جی دیو جنہ دا مسلمانان و نیکان و خلق یو طریقہ دام دا چ مصائب او تکالیف او کہ اللہ ته متوجی شی استغفار غواړي چې راسنا زما د گناهونو سزا را ته ملاويږي نا او د نیکو اعمال دغه بدلی دي چې د برنا کتنا د رزق دروازې د رب العالمین د طرف نه کولاو شي دا الله د طرف نه د رزق دروازې کولاو شي او د دنیا او د آخرت خیرونه را کولاو شي بلکې دیو استغفار د وجنه ګورا الله په سوره نوح کې د سوره سوره خبر واده وکي او د ګناهونو د وجه نه کله سړی د رزق نه محروم شي لکه سلا رحمای سره خپل ولی دی کټ کا رزق کی کمی راځي د زنا بدکارۍ سره فقر او غریبی راځي بلکې پرون درس کې در لتیر شول هر ګناه سره سړی ذلیل کی ذلت او رسوائی د ګناه سره را او عزت دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې هر ګناه اغا کون کی بانی دا اللہ دا طرف نا ذلت نازلی گی لیکن وی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا سوک عزت غاڑی چیز دی دنیا آخرت او قبر کی عزت من شوی نو دے عزت دا پارا معیار دے ایمان او اعمال صالحا بیا گوری دی آیات مبارک اللہ یہ رستو آیات مبارک کی مسائل دے رو بیا بے انشاءاللہ ہوئی ولو انہ مقام التوراتا او کچره وی دوی چې عمل کړه وی په حکمونو د تورات شریف ول انجیل او د انجیل شریف و ما انزل الیہم او هغه کتاب چې را نازل کړه شوی د دوی تا مر ربهم د طرف د رب د دوی نا لا اکلوا من فوقهم نو خامخا خوراک به کړه وی د بر طرف د دوی نا ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپود دوینا منهم زنی پدی اهل کتاب و یهود و نصاراو کی امتن یوڑل دا مقتصدا حق پرستا انصاف والا او دا غسوک دی چه ایمان روڑے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری اختیار کرے وکثیر منهم او ډیر پدوی کے سا اما یعملون بد دے حغ چی دوی کم عمل کئی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائل چی ترغی پوری برکات دا اسمانونو دزمکو داتا سو حاصلو لنشئی ترسو چی کتاب اللہ بانی عمل لی اورد کتاب اللہ دا اوریدو ددید لستونا اصل مقصد عمل کولی وی کد کتاب اللہ تسلستل پا امت کی ڈیر شی خودلی ڈیر شی خودیو سڑی عمل پینی نو مقصد د کتاب اللہ ادا کی گنا دا دغمخ کی آیات مبارکہ پا تفسیر کے امام ابن کثیر د نبی علیہ الصلات والسلام یو حدیث مبارک ذکر کړي. حدیث پاک کې راغلی وو یو ځل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل وی عن قریب دا چې علم بپور تکړه شي. نو زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ یو مشہور صحابی ہو. مشہور صحابی نو دے وی قربان سرنگ با علم پورت کی گی. مونگا قرآن پاک لستے و مونگا اخپل بچو تخیو نو علم بزا مونگ نسنگ پورت کی گی. نو نبی علیہ السلام ورت ہوئی چے تعجب دیتا لرا یبن لبید ان کنتو لعراک من افقہ اہل المدینہ. وی تعجب دے ما خوی جت پا مدینہ کی دیر پو حسنے اولیست التورات والانجیل بی اید الیہود والنسوارا. آیا ندے تورات شریف و انجیل شریف پلاسو دی یہود و نسواراو کی. فما اغنا عنہم حین ترکو امر اللہ. اغیلے سفید ورک چکل آغی عمل پی پریخو دا کتاب اللہ نا اصل شے عمل لے کہ اس نے دیر تلاوت کئی دیر اوری خو عمل پی نکئی. نو دا کتاب اللہ نا مقصد دے عمل کول. نو دا غمخ کی آیات مبارکہ کی داو فرمائل چے ترغی پوری تاسو کامیابی دے نشے ترسو چی کتاب اللہ بان عمل لی. دیو جن دا دی لستو داو ری دو اصل شے عمل لے. دیر مسائل مونگ دا دی نورو او دارا لپتم ویچ دا خبر حق دا لیکن عملا زمونگ پاغی پروانی. نو دا سے او ریدل دا سے لستل او دا کتاب اللہ دا سے علم چی دا آغی سر دا عمل دا عمل قوت نی نو آغا لستل اس فائدہ انسان تنور کئے. دی آیات مبارکہ کی فرمائی یا ایوہ الرسولو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او نبی علیہ السلام تا رسول یعنی رالے گلے شوے سقلینو تا پیریانو او انسانانو تا اللہ تر قیامتا نبی علیہ السلام رالے گلے. یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ارسوا ما حغس انزل الیک چرا نازل کڑی شوی دیتا تا من ربک استاد رب دے طرفنا. او ما انزل الیک من ربک سشید قرآن او حدیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. زکر دے نبی علیہ السلام حدیث مبارکہ دے قرآن پاک دے پارا تفسیر دے. بلغ تبلیغ کا بلغ ارسوا اس سشے برسے نصاب تبلیغ سدے ما انزل الیک من ربک چھے کم شید اسمان دا طرف نہ حبیب اتا تا نازل شوے نو نصاب تبلیغ دا دے دا ارسو. بلغ ارسوا تبلیغ کا ما انزل الیک دہا کتاب چرا نازل کڑے شوے دے تا تا من رب کستاد رب دے طرف نہ. نبی علیہ السلام تا دا تبلیغ حکم دے او تبلیغ کول پا غیبان فرضو او نصاب تبلیغ سدے قرآن و سنت خلق الرسول. لکہ قرآن پاک دازے پزیوے لی چھے نصاب تبلیغ سشے دے قرآن پاک دے. لکہ اگرید دیار لسم پارے پاخر کی دستور ابراہیم اخیرن آیات تے دو پنزوستم فرمائی ہاغا بلاغ للناس دا قرآن پاک بلاغ تبلیغ دے نصاب دا تبلیغ دے للناس خلق دا پارا. اغا مکمل او کامل تبلیغ سشے دے قرآن و سنت رسول او پدی عمل کول. ہذا بلاغ للناس دا قرآن پاک تبلیغ دے دا خلق دا پارا. دلتا مویا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ تبلیغ کا ارسوا ما حغ کتاب اغ سنت انزل الیک من ربک چرا نازل کړي شوی دي تا تا استاد رب د طرف نا و ان لم تفعل او که چره دا کار دیونکو او قران پاک کی یو حکم امت ته ان رسیدو فما بلغت رسالتا نتاب رسول نی رسالتا اغا پیغام دا اللہ دا گور سخ حکم و ایدہ طول دن دے امت تا ارسوا کپ دے تمام دن کی یو آیات او یو مسئلہ دے امت تا بیان نکا ندا بدا سی سابیگی لکتا طول دن دے رسول و ایدہ دی مثال دا سی دے روح المانی وی لکا ارکان الصلاة تی مس کی فرائض دی نو که یو فرس چاپ مس کی پرے خطول مزی نکی جی یو فرس که چاپ مس کی پرے خطول مزی ونشو نو چون که دا ټول تبلیغ او قرآن پا نبی علیہ السلام فرض عینو او دو امت بارکی دو علماء و تفصیل لکھو نبی علیہ السلام بارکی اتفاق دے چه تبلیغ دا دین پا غی فرض عینو نو فرض عین کی که لغن تشیم پاتی شی کنن دادا سی چه دا سرا دا طول نیشوی واللہ یعصمک من الناس اللہ بتا بچ ساتی دا خلقنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الکافرین تب حبیب تبلیغ کے اللہ ہدایت نکوی قوم کافر تا چه دچا بارہ کی اللہ دا ہدایت فیصلہ نکڑی اغتب ہدایت نکی گی باقی حبیبہ تب خپل محنت کے دی آیات مبارکہ کی اللہ دا طول دن رسول پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے فرض کر او دا پا غیبان فرض عینو دا طول دن رسول دی وجن بخاری شریف کی راغلی دا دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وَإِمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَإِچَاكَ دَرْتَدَا بَيَانُ کُچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سشے پٹکڑے دے داغ کتاب نچے اللہ ور ترالے گلے نوئی پوہ ششی دا سڑے درغ جن دے ذکا اللہ ویا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور سوا ہاغا چتا تے تبلیغ شوی دے او کہ یو مسئلہ اون رسیدا نو دا ودا سی لکتا ٹول دین دے رسول تعالک ٹول دین دے رسول نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہس شے پ دین کے پٹکڑے نہ دے بلکہ رسول او دا غیشان عالیہ داو چکم حکم دا اللہ دا طرف نراغلے ناغ حکمونی طول امت رسولی دی دغا وجوا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی چه نبی علیہ السلام کلا اغا اخیرن حج حجت الودا اغا کولاو دغیو فرضی حج نبی علیہ السلام کرو نو پخپل خطبہ کی ویلیو او تقریبا یو لاک نوال سلویخت زر پوری صحابہ کرام داد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر راجم وی ایوہ الناس انکم مسئولون عنی فمانتم قائلون اے خلقو بے شک تاسو چیئی تاسو نو پختن کی دیشی زما بارکی نو تاسو بس سوائے چی ما دا اللہ دینو پیغام تاسو لو رسولو کنا قالون صحابہ کرامو وی نشہدو منگا گواہی کو چه بیشک تا مونت دین رو رسولو او تا زمونگ خیر خواہی لٹولا نو چکل دی خلق طولو نے اقرار واغس نو نبی علیہ السلام فجعل یرفع اصبعو الی السما وینکسها الیہم دا گو تا نبی علیہ السلام اسمان تا اوچا تکا او بیدا سی دی خلق لراکا تکا وی یا اللہ تا گواشا چه ماستا دین دی تو رسولو اللہ تا گواشا چی تاکم دین ما ترا کڑے و ما دی تو رسولو دارنگی باز روایاتو کی دار آگلی چی حجت الودا کی نبی علیہ السلام وی ایوہ الناسو اے خلقو ایو یوم حازا دانن کم ورز دا ناغیوی یوم حرام رز دی زد دا قال ایو بلد هذا ودا کم خار کی ولاری نئی بلد حرام پم بلد حرام کی ولاریو ودا کم میاش د وی شهر حرام ودا د حرمت میاش تا ذل حجہ قال وی فرمائل فینا موالکم ودماءکم واعراضکم علیکم حرام استاسو مالونا استاسو وینی استاسو عزتونا پتاسو حرام دی دچا عزت بنا برباد ہوئی دچا مال بنا زائق ہوئی دچا وینی بنا توی ہوئی کا حرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شہرکم حاضا دا سی دیو مسلمان مال قرل وینا تویول و عزت غسل حرام دی لکا حرمت د دیو رز استاسو چی دادا پا دی خار استاسو کی چی دا خار دے پا دی میاش تاسو کی چی دا میاش تا او دا خبر بار بارو کا او بے گت آسمان طرف تو اچھا تکا یا اللہ ماستا پیغام رسول او بے او فرمائل الا فلیبلغ الشاہد الغائب دا حاضرین زما دا پیغام غائبی نو تو رسوئے دا حاضرین زما دا پیغام دا غائبی نو تو رسوئے ادم پکی دا عوام دا زان جوڑائی ویر چی دا خبر اوکنو چی دا صحابہ اوکم پل مخوا پل روان شد دا صحابہ واپس بیا دا اللہ دا حبیب سر مدینی منوری تا خپل وطن تراغلی نو دا خبر زیادت دے پا دین بانے وی علا فل یبلغ شاہد الغائب خبردار شئی حاضرین دی غائبینو تا دا خبر ورسوئی او پا دی بانے دا تمام علماء اتفاق دے چی سید الکائنات تکم وحی شوی ناغتول رسول سیواد چانا وردہ روافظ شیگان لچی دا علماء کافر وی کنا نو دا غید کفر گن وجی دی یو پا کدام دا چی غی وی ننبی علیہ السلام العیاذ باللہ سا خبری پٹی کڑی وی غصوی وی لس پاری قرآنو او اغد علی رضی اللہ عنہ دا ولایت او دا خلیفہ بلا فصل بارک نازل شویو وی العیاذ باللہ نبی علیہ السلام اغا پٹ کڑے او دا تاسول قرآن کی تیر دی العیاذ باللہ اللہ وی چی چاہا کا خبر پٹا کا زمان پی دا فرشتو پی دا طول خلق پلانت تے نو دادا سی کافر دی چی سید الکائنات اب نماف کئے وی لس پارے قرآن نازل شویو دا علی رضی اللہ عنہ بارک چی دے خلیفہ دے اغا وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے او دیدے کہ ورطول علماء ورتخیری کڑی امام قرطبی وی وقبہ اللہ والروافضہ حیث قالو انہو صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئن مما اوح اللہ علیہ کان بالناس حاجتن علیہ وی اللہ دے زلیل و رسوا کی شیگان چی دی ویلی چی نبی علیہ السلام دخل کو نس خبری پٹکڑے وی العیاذ باللہ گورو قرآن سوئی او دی سوئی دغشان روح المانیم ذکر کڑی کم مفسر چی دی آیات مبارکی دلان دے راخلی ناغویلی چی دی شیگان دا مسلک رے چی غی وی العیاذ باللہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے دیو جنائی دی قرآن تا سی قرآن نوئی وی غاسمی قرآن کی لس پارے دی دی نسیوا وی سلویخ پارے ہو اغلس پارو کی وی دی علی رضی اللہ عنہ دی ولایت خبر ہو او دا غید خلیفہ بلا فصل خبر ہو او اغا العیاذ باللہ وی سید الکائنات پٹکڑے دغشان امام روح المانی ذکر کری دی دا حال دے دے کی نو دا دا سی قوم دے چڑی با صحابہ کرام سے معاف کی چی او قوم د امام الانبیاء و سید المرسلین اغا نماف کئی اغا نماف کئی او دیرے کی روح المانی مورتا زیادی خیری کڑی دیدی او داغی دی او مولا نکلے کڑی او بیویلی لا غفر اللہ تعالی لہو عصرتہو اللہ دی وی دل کلم بخنو نکی چی اغدا سیدا سیویلی او پا سید الکائنات بانی سکڑی اغی بانی دروغ جوڑ کڑی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی دروغی جوڑ کڑی او دیئے کہ پاغ خلق مرد کڑے دا بازی جاہلان پیران وی چی یو وی شریعت تے یو طریقت تے وی استاسو دا علم ظاہر دے و زمونگا علم باطن دے کدا دا چاقی دے چی یو علم ظاہر دے یو علم باطن دے او اغا علم ظاہر دا باطن نخلاف دے لکا ظاہر کہ اللہ وی موزو کا لیکن باطن کی بدائی جنپیر سے بناستی مز بنکے ظاہر کی ویلی روجو نیسا خو باطنی علم دادے چی پیر بروجن نیسی نو دا سریحی دا کفر خبر دا او دغه امر علماء کرام لیکلی چې اصلاح د باطن ته علم باطینی وای چې مثال په تور کینا ګوره باطن سره تعلق لري دیودا سے الله تعالی سره تعلق ته جوړ کی چستان کینوزی تان حسدوزی د دنیا محبت دا پټ شهر دې زړه کی وی دیودا سے الله تعالی سره ستا تعلق کی چې دنیا محبت ختم شي نو دغه لکه په دې اعتبار باندې علم باطن وې نو جدا خبره را او کوي سره دا وای چې نا یا شریعت کی دو قسم علم دے یو باطن دے یو ظاہر دے یعنی ظاہر و ایدان عوام و کار دے علم باطن معنی با پیران عمل کئی جماعت و دا طول امت اتفاق دے چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایس خبر دے دین پٹکڑی نیرا اور وافظ وی چینا دے پٹکڑی یعنی سید الکائنات معاف کئی نا ذکر نبی بانی تبلیغ کل فرض عین دے او چے نبی فرض عین شے پٹائی نگر سمر غلط نسبتون دے خلقوں دے طرفنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترازی او فرمائی واللہ یعصمک من الناس اللہ بدے خلقوں نبج ساتی ابتدا کی نبی علیہ السلام تا وی دیر تکلیف ورد مکی مکرمی حالات تا سو علماء نوری دلی چه مکہ مکرمہ کی نبی علیہ السلام دیار لسکالا دیر پا تکلیف تیر کری او مدینہ منوری لے چکل حجرتو شو کنا نو دا ابتدائی کلو نا دیر دا سختی ویوزل ام المومنین فرمائی چه نبی علیہ السلام تا خوب نورد لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر ذات لیلت یو شپسو گیرشو خوب نوردی نو بی بی ور سره خوا کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او ای قالت فقلت ما شانك یا رسول الله یا رسول الله تاسو څه حال له اې د الله رسول نو نبی رسول الله ویل تا رجلا صالحا من اصحابي کاش چې یو نیک سړی زموږ د صحابو نه او نن شپه زما سو کی داری کړي وي بی بی فرمایي موږ په دې حال کې چې موږ د اصله आवाज واورېدو نو نبی علیہ السلام عالم الغیب و حاضر ناظر نو من ہذا دا سوق دے ناغوی سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ دا نیک بخرا گئے نبی علیہ السلام ورتوی ما جا بکا دشپی اولی رالے ویزنن راغلے امد اللہ حبیب استا سو سوکی داری وکو نبی بھی فرمائی چکل صحابی سوکی داری شورو کا فسمعت غطیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نومی ویما دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب آواز ہوا رہے تھا نبی علیہ السلام بخوب کی لکه څنګه عام آواز د خوب خرار چرازی دا سے بداغی سینے مبارک کون نے ابتدا کی دا سے تکلیف نو وی کل اچھی دا آیات راغ ہے نبی آب نبی علیہ السلام صحابہ توی چیزی الہ العالمین زما دا افاظت زمواری پلاسو کے واغستا واللہ یعصمک من الناس اللہ بتا بچ ساتی دا خلقنا اور نبی علیہ السلام مختلف حالاتو کی رب العالمین بچ سات لے مختلف حالتوں کے لکے ابن کثیر ذکر کری مکہ مکرمہ کی تکالیف نو رب العالمین دتر پزڑ کے واچو لبو طالب اور دیدے کی ابن کثیر ذکر کری لکہ بازی کسان دا تپوس کئی جر سرد دور دعا گانو ناو سرد دمر جڑا گانو ندت ایمان اولی نصیب کی دو نو ابن کثیر لکلی ویکان رئیسا متواعا کبیرا فی قریش ابو طالب مشورو خبر به من له شو اولی سردار او قریشو کی او اللہ د دو پزلو کی د حبیب تبعی مینه ای خوا شرعی مینه نوا ور یو تبعی مینه دا یو شرعی مینه دا ابو طالب د نبی رسول سلام سره شرعی مینه نوا شرعی مینه اغه چې ایمان راړي دا ابو طالب وې مینه سوا وخلق الله فی قلبه محبتا طبعیه لرسول الله صلی الله علیه وسلم لا شرعیه دا ابو طالب پزړه کې الله د خپل حبیب تبعی مینه ای خوا لکه مال سرا اولاد سرا د دوستانو سره تبعی مینه ای یو د الله د حبیب مینه دا غي تشریعی مینه وای وی ولو کان اسلم لا اجترا علیه کفارها و کبا و کبارها وای کچری دی ابو طالب ایمان روړې وکنا نو بیا کافرانو د دو خیال نه ساتلو خو چون کې په کفر کې نه سره مرګره نو د دی وجنه د ډیر خیال ساتلو کله چې ابو طالب وفات سن مشرکان ډیر ضرر رسول نو الله خپل حبیب ته مدینه منوره کې انصار مقرر کړ او ای ورته خپل وطن کې زی ورکو او لکه د بال بچ دا غی حفاظت وکړه داغی حفاظت کو او بیا اللہ معوذتین رو لگل کچاو پی سحر محر کولو گردا مسئلہ دا سحر او جادو اثر کئی کوڑی او جادوشتا دانا چی اثر او کوڑی نمانم او جادو نمانم او سحر نمانم سحر کوڑی جادوشتا او پدی کی اللہ رب العزت امتحانا نصر چولے یو سڑی بانے کوڑی او جادوشی تکلیف و لرسی خدا غی علاج دا ناپوہ او جاہلان پیران نوی بلکہ داغی قرآنی علاج چکم نبی علیہ السلام خولے اغا اختیار الپکار دی اغا اختیار الپکار دی نو رب العالمین داغی داغا سحر و جادون دا معوضتین و پتریکی دخب الحبیب حفاظتو واللہ یعصمک من الناس اور دیجئے کہ یہ اعتراض راتو چھے بازی سوال لے چھے اللہ و عزبت دخل کو نبچ کوم نو دا مکہ کی ورطا دمر تکلیف لیو رسیدو او په احد کې د الله د حبیب غاخونه مبارک شهیدان شل ټول په وینو سر شو. نو یو جواب دا غو علما دا کړي چې دا آیات د مکی مکرمه او د احد د جنگ نه پس نازل شوه والله یعصمک من الناس. نو په احد کې تکلیف رسیدل نه د آیات لانو را لګل شوه خبرې له مخال رسی دا آیات مبارکه د غزوه احد نه او د هجرت نه پس نازل شوه. او بعض علماء لیکلی یعصمک من الناس کی یعنی دا اللہ دا وعدہ دا چی دا قتل نبد بچ کو کافران تا قتلو لیدش نو دا قتل علاوک نور تکالی فرسی ناغد آیات سر منافی لید واللہ یعصمک من الناس اللہ با دی خلقو نبج ساتی یعنی دا تا قتلو لیدش ان اللہ بے شک اللہ لا یهد القوم الكافرین ہدایت نکوی قوم کافر تا ان اللہ بے شک اللہ رب العزت لا یهد القوم الکافرین ہدایت نہ کوئی قوم کافر تا میں گو رہی سر نورت یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ارسوا تبلیغ کاما انزل الیک دہا کتاب چرا نازل کڑے شوی دی لے کتا تا من ربک استاد رب دا طرفنا و ان لم تفعل او کچر دا کار دے انکو یوم سلدم امتون رسولا فما بلغت رسالتا نتاخ پل پیغمبری ند رسولی فما بلغت نتاب نوی رسولی رسالتا اغا پیغام و پیغمبری دا اللہ. او دا دی شیگان و بازی دا خبری کلوی رسول اللہ خبری پٹکڑی و کلوی خاص علم علی رضی اللہ عنہ لکھولے او خاص علم اہل بیت تخولے دے ایک ابن کثیر و دے ٹر مفسرین دا حدیث نکل کرے علی رضی اللہ عنہ تسکران ویرشا سا خاص علم نے چیغا نبی علیہ السلام نور چاہتا ندے خولے و تاسلے خولے ناور تصغو سشو. او دا آیات مبارکے ہوئے دیوی دا اللہ حبیب پا دعوت و تبلیغ کے بعض کسان خاص کولنا وی مال ایسا وصیتو نا کڑی و غمازان سر سنبالی خی نو کاغذ کی لکلی و دا توری پا آغا تی تی کی اغا کاغذ پرو تو اغا کاغذ رویستوغی کی لکلی چلانت دا اللہ دی پا آغا چا چسوک پا مورو پلار لانت وی لانت دا اللہ دی پا آغا چا بانی چسوک دا غیر اللہ پا نم زبح کئی گڑان چرگان وامی خیدہ زبح کئی لعنت دا اللہ دے پاغا چا چے دے ور سرخوا کی زمکا کی گاوانڈی دے و دے پولا ہوئے اب یو علیہ مولے نور سخاص علم نے را کرے ہاں اللہ دے کتاب اللہ فہم را کرے دا سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتم چاوے لیو چے رشا سخاص علم وغا نبی علیہ السلام تاسو لے خولے ناغم سختی سرو رٹلو ولی وی دا اللہ حبیب دین چانا پٹکڑے ندے ہاں اللہ دے خپل کتاب فہم منترا کرے واللہ یعصمک من الناس اللہ ببچ ساتی تا دخل کنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهد القوم الکافرین ہدایت نکوی قوم کافر تا. قل ورتوا اے حبیب یا اہل الکتاب اے کتاب والو لستم